Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη δεκαετία του 80. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. For me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassids and gooky eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep on up with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να ακούγονται σήμερα, πάντως ήταν ένα ενδιαφέρον συγκρότημα για τη δεκαετία του 80. Η μουσική soul άλλαζε όπως γνωρίζουμε. Έρχεται το rap, το hip hop. Ένα hip hop συγκρότημα με ποιότητα και με χιούμορ στους στίχους. Η De La Soul και Me, Myself and I. Από την ίδια εποχή που φαίνεται και ο ήχος που κυριαρχούσε στη δεκαετία του 80, το 1987 η τραγουδίστρια λέγεται Peoples και το τραγούδι Girlfriend. Παραγωγή L.A. Reid και Babyface.

just what it feels. It's my life. Nobody can tell me what to do. It's my life. 'Cause what I'm doing, I'm doing for you. Now, don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong with spreading myself around. Οι νεαρότεροι τώρα γνωρίζουν πού βασίστηκε ο ήχος των λευκών pop group της δεκαετίας του 90, Backstreet Boys και τα υπόλοιπα. What is this, a blizzard that I can't have money in my pocket and people not talk about me? This world is a trick, I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something, this is my prerogative, I can do what I want to do. Μεγάλη παραγωγή και σπουδαίη μουσική στις ηχογραφίες αυτές της soul της δεκαετίας του 80. Στο επόμενο, ας πούμε, παραγωγός είναι ο Αντρέ Σιμών. Ο τύπος ήταν μπασίστας στο συγκρότημα του Prince, τους Revolution, και είχε κάνει πάρα πολλές περιοδίες με τον Prince για να γίνει παραγωγός μετά σε τραγουδίστρες όπως η υπέροχη που θα ακούσουμε τώρα, Jody Watley. Και αυτή νομίζω έχετε να την ακούσετε πάρα πολύ καιρό. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1989. Jody Watley και Real Love. Και προσέξτε, το βίντεο κλιπ, αν θέλετε να δείτε πώς ξεκίνησε ή πώς ήταν τότε ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέντες, το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, του Real Love, το έχει σκηνοθετήσει ο βραβευμένος με Όσκαρ για ταινίες όπως Social Network, Zodiac, Seven και τα λοιπά, David Fincher.

Η τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 23%. Ισχύει για 24-μήνο συμβόλαιο. Δωρεάν τέλος ενεργοποίησης ενεργής γραμμής. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα βιβλίο. Ένα ευρώ. Ένα τραγούδι για ένα καλό. 4 με 7 Ιουνίου ελάτε κι εσείς στο καλοκαιρινό φιλανθρωπικό μπαζάρ βιβλίου του Βήμα FM και απολαύστε από κοντά μοναδικές μουσικές βραδιές. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σαν έρθει η μέρα, Σταβέντο και Ήβη Αδάμου. Σάββατο 6 Ιουνίου, Γιάννα Βασιλείου, Φίβος Δελιβοριάς. Θέλω να σ' αγγίξω κι είσαι πάλι μακριά. Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Και Κυριακή, 7 Ιουνίου. Σταμάτης και Δημήτρης Κόκοτας, ζωντανά, στο μπαζάρ βιβλίου του Βήμα FM 99,5. Και μη σκεφτείς ότι για με δεν ήσουν όνειρο. Πάρτε όλη την παρέα σας και ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί. Είσοδος ελεύθερη. Με την ευγενική υποστήριξη των εταιριών WIND, Παπαστράτος, Προτέργεια. Και βέβαια υπάρχουν και σήμερα κάποιοι σπουδαίοι παραγωγοί, αλλά είναι πολύ πιο κάτω το επίπεδο από αυτό των προηγουμένων ετών, γιατί περισσότερο νομίζω πια παίζει ρόλο η βιομηχανοποίηση της ηχογράφησης και όχι η αυθεντικότητα που είχαν όλα αυτά πριν από δεκαετίες. Για παράδειγμα, ο παραγωγός που έχουμε τώρα για να ακούσετε ένα τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι, αλλά το τραγούδι δεν είναι μόνο το τραγούδι, δεν είναι η υπόθεση μόνο του συνθέτη και του στιχουργού, που παίζουν μεγάλο ρόλο βέβαια, αλλά είναι πώς θα το οργανώσει και ο παραγωγός. Αυτός που είναι παραγωγός στο επόμενο κομμάτι, πάντα είμαστε στη μαύρη μουσική της δεκαετίας του 80, είχε περάσει από το συγκρότημα Μαχαβίσνου Όρκεστρα με Τζον Μακλάφλιν, για να δείτε την ποικιλία του ήχου των μουσικών αυτών. Δεν ήταν μόνο προσκολλημένη προς μία κατεύθυνση. Επίσης μετά αντικατέστησε εκεί στο Μαχαβίσνου Όρκεστρα τον μεγάλο Billy Cobham. Μετά μπήκε στο άλμπουμ του Jeff Beck, άλλος μεγάλος κιθαρίστας, Wired, και ήταν και μέλος του Tommy Bolin Band. Ο Tommy Bolin ήταν σε μια εποχή με τους Deep Purple. Λοιπόν, αυτός είναι μεγάλος παραγωγός της δεκαετίας του 80-90 και λέγεται Naranda Michael Walden. Αυτός ο τύπος λοιπόν έχει κάνει παραγωγή στο κομμάτι που θα ακούσουμε από το 1989, μια μεγάλη επιτυχία με την Regina Bell. Και δίνω με αυτό το τραγούδι, βρίσκω την αφορμή να αφιερώσω το τραγούδι, μια και είπαμε για τη Regina, σε μια πολύ καλή ακροάτρια, τη Regina, που μου έστειλε κάποια πράγματα τελευταία και τα βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον. Να λοιπόν, βρήκαμε και μια τραγουδίστρια με το όνομα της ακροάτριας. Τη βρήκαμε αυτή, ήταν πολύ μεγάλη στη δεκαετία εκείνη. Το τραγούδι είναι το Baby Come To Me. a secret. How to make you want me. How to make you love me. Oh, yes. 'Cause the moon above is a friend of mine. And she'll make you burn. Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια η Regina Bell. Αργότερα, λίγο αργότερα από αυτή την ηχογράφηση, παίρνει βραβείο Grammy για το A Whole New World και Oscar το τραγούδι, όπως θα θυμούνται κάποιοι, που είχαν δει την ταινία Aladdin με τον Peebo Bryson. Το είχε πει το τραγούδι αυτό και ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του 92 από το film Κινουμένων Σχεδίων. 1988, ο μεγάλος Teddy Pendergrass και το Joy. Check out this groove, okay? Right. Well, hold on one second. Put the needle down right here. Check it out. It's a joy. Joy to be. To be near you. Won't you hear with me? It's a joy. Joy to be. To be near you. I want you here with me. Lady, can't you see just how much you mean to me? A thrill each time I'm near you. I get such a rush, crave to feel your tender touch. Magic moment, paradise. Oh baby, life is too damn short to let you get away. Here to say I need your love. Oh baby, there's no greater pleasure than you give to me. Hear me baby, want you to know. It's a joy. Joy to be near you. I want you here with me. It's a joy. Joy to be near you. I want you here with me. Don't you know, my heart longs to hold you so. Passion burns inside my mind. You're my fantasy, what a love can set me free. Glad to know that you're all mine, mine. Sailing through the night, I find the same pleasures. Use the stars for light, the moon so full of love. Nothing takes the place of romance we should be. But all we need is you and me, baby. It's a joy, joy to be near you. I want you here with me. It's a joy, oh baby, joy to be.

Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ελπίζω την δεύτερη ώρα αυτές τις μέρες που κάνουμε αφιέρωμα στην μαύρη μουσική του 80 να ακούν αυτοί που πραγματικά παρακολουθούσαν τους σπουδαίους καλλιτέχνες της soul, του R&B της δεκαετίας του 80. Γιατί αυτοί θα πρέπει να ξέρουν έναν που λέγεται Freddie Jackson. Ο Freddie Jackson ήταν πολύ πετυχημένος και καλός τραγουδιστής της soul. Ήταν από τους λίγους, θα έλεγα, αυτό που λέμε soul στη δεκαετία του 80, που η soul πια είχε πάει στην άκρη. Δεν ήταν η soul της δεκαετίας του 60. Ο Freddie Jackson είναι λοιπόν από τους κορυφαίους ακριβώς συνεχιστές της soul. Θα ακούσουμε λοιπόν την μεγάλη επιτυχία του Freddie Jackson από το 1989 το καλοκαίρι, Nice and Slow. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα κανονικά ζωντανά εδώ στο Βήμα FM. Καλό Σαββατοκύριακο. We're gonna take it nice and slow. Much will